Yüklerini hazırlayınca dedi ki, ''Baba bir kardeşinizi de bana getirin. Sizlere ölçülü bol tuttuğumu ve benim misafirperverlerin en hayırlısı olduğumu görmüyor musunuz?''